Раздзел 12. Цуды першага дня. Я хлеб жывы, што сышоў з нябёс. Іоанн, глава 6, старонка 51. Слова ад летапісца. І вось нібы вочы тагды адняло ва ўсіх. Добра быў людства цёмнага, дбанне майцоў царквы непрасветленага яшчэ. Розум узяў нячысты і ў мяшчан багатых, і ў гандляроў, і ў людзей са свентай службы, аж да нунцыя, і ў генеральнага камісарыя, і жах сказаць, у літасцівага кроля нашага, і ў князя маскоўскага дысідэнта, і нават у тых, што вышэй за іх. Якімі чарамі дабіліся гэтага шалберы тыя, ведае Бог, але дзіўна, чаму ўсе як аслеплі, і чаму тая слепасць ад чарадзейства брыдкага так хутка мінула пасля, калі пачалі іх законна гнаці за блуд іхні, за тое, што хлеб знаходзілі, дзе яго не было, і ворагаў моцных, з малым людзям супраць іх выправіўшыся, грамілі, а пэўна ж сілаю сатаны. Слова ад другога летапісца. Той злодзей Пятра Рыбака, а хто кажа мешчаніна, і іншых сабе падобных 12 вэдлух лічбы апостальскія выбраў, а сам ся Христом назваў і падмануў тым святую маці нашу царкву. Бо княжа ці царквы простыя былі як галубы і чыстыя сэрцам як дзеці, якіх ёсць царства нябеснае. І тыя княжаця простым людзе паспалітым думалі і меркавалі, што пан Бог, ся з'явіўшы, палёгку і радасць велькую таму люду зробіць. О, велькі быў пасля гнеў іхні за падманутую зладзеямі тымі веру, бо адкрыў ім і зверхнасць Господ вочы і загадаў мячом караці тых махляроў за еретычныя вымыслы іхнія і ерастую агнём выпальваці, а зладзеяў тых нішчыць. А покуль злыдні тыя ў гародні кілка дзён замешкаўшы, як бы апантаныя ад д'ябла ўчынялі і жыўнасць старанням сабе і людзям здабывалі, бо сваёй кухні не мелі. І той Христос тады там як бы шалёны па гасподах і рынках бегаючы па крамах, хлеб людзям хапаў і мяса з гарнцаў і міс шарпаў і на свае таварышы мятаў, а яны іх хапаючы і елі. І была там на той час вялікая вялікасць людзей. Слова ад двух сведкаў. І зноў брахня. І абрыдзела ўжо нам, людзям, што з ім хадзілі, чытаць гэта і слухаць гэта. Але ж хто чысціць праўду ад калу і возграў, калі не мы? Хто застаўся жывы? Гэтыя два, што вышэй, яны яшчэ хоць трохі паловай слова праўду кажуць. Знаходзілі і хлеб, білі і ворагаў, здабывалі і мяса, і рыбу, і жыўнасць людзям, і была там сапраўды вялікая вялікасць людзей. Але ў іншым хлусня, самі бачылі, як мы гаротныя тую царкву і начальства тое абдурылі пад пагрозай прэнга і вогнішча. Самі зведаеце, як гэта іхняя слепасць прайшла, ледзь ён руку на золата царкоўнае падняў. І што тады зрабілі тыя простыя, як галубы? Зведаеце вы таксама. Але Варлам і летапісцы з буйнічаў менш хлусяць. Вы Мартіна Бельскага паслухайце. Ён братчыка Якубам Мелштінскім заве, шляхтюком каронным. У той час, як не ведаем мы, ці быў ён нават мірскім шкаляром. Дзіўны занадта быў для шкаляра. Ці разумны дужа, ці з месяца ўпаў. Проста розуму не дабярэш. А было так. Кінуліся да нас людзі, тысячы многія, падхапілі на рукі, узнялі, панеслі, а за намі панеслі тых самых князёў царквы. Д'ябал ведае, адкуль з'явіліся ў руках у гору ўздзетых паходні, стужкі каляровыя, кветкі, агонь скача, а мы, шчаслівыя, смеёмся, з кону пазбеглі бедныя. Каб ведалі, колькі нам з тым апостальствам пакутаваць яшчэ. Плакалі б, як іудзеі на рэках вавілонскіх. А замест таго, каб ліры на вербы вешаць, ім падобна самі б на тых вербах павесіліся. Натоўп скача, раве, лікуе, Христос у гародню прыйшоў. А мы ўжо на старым рынку зразумелі, у якую саладуху квэкаліся. Там нейкі чалавек, слабы, відаць, вераю, цэлы воз мышаловак прывёз. Мышаловкі крычыць, дзівосныя мышаловкі. І тут народ удрус і ўшчэнт разбіў той воз і разнёс. А мышаловкі стаў таптаць нагамі. Нашто нам мышаловкі, маўляў, калі ў нас вы ёсць? Тут мы спалохаліся. Цуда! Цуда! Цуда! Крычаць і воплескі. Братчык быў разгубіўся, але потым паляпаў свайго каня, нейкага мужыка Зянона, каб той спыніўся, пад'ехаў да Богдана Роскаша, а цяперака Фамы Невернага, ды і шапянуў яму нешта. Фома галавою затрос. «Пррррр!» – сказаў Христос. «Добра, людзі, зробім усё. Будзе вам цуд!»